Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 10 Μαΐου 2010. Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες, λόγω της οικονομικής κρίσεως, με ρώτησαν αν πρέπει να βγάλουν τα χρήματά τους από την τράπεζα, γιατί λέει μπορεί να υπάρξει χρεοκοπία και μπορεί να χάσουν τα χρήματά τους και τι θα κάνουνε. Και τους τοποθετήσαμε το ερώτημα, την θέση, πως εάν συμβεί σε αυτούς θα συμβεί σε όλο τον κόσμο. Και γιατί σε εμάς να μην συμβεί και γιατί εμείς να γλιτώσουμε και οι άλλοι να μην γλιτώσουν. Πόσο χριστιανικό είναι αυτό? Όταν εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τους κινδύνους, χωρίς να έχουμε τη σιγουριά ότι όλοι θα προστατευτούν από τον κίνδυνο. Ξέρετε τι απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είχα? Πάτερ, δεν είναι μόνο για τον εαυτό μου, θα βοηθήσω και άλλους. Άρα τον εαυτό μου τον προστατεύω όμως. Και στη συνέχεια, λέγοντας πως άμα το κάνουν όλοι και βγάλουν τα χρήματα στην τράπεζα, εμείς μόνοι θα δημιουργήσουμε το πρόβλημα. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση σε όλους, κοινή σε όλους? Και εμείς είμαστε μικροκαταθέτες, οι μεγάλοι είναι που τα πήραν τα χρήματα τους. Μα οι μικροκαταθέτες μπορεί να είναι και 2 εκατομμύρια. Αν τα πάρουν, και αυτοί δημιουργούν πρόβλημα. Σε όλα αυτά λοιπόν διαπιστώθη η αγωνία του ανθρώπου, των ανθρώπων, να προστατεύσουν το άτομό τους. Αυτό δεν είναι κρίση πνευματική? Αυτή η κρίση πνευματική δεν θα προβληθεί κάποια στιγμή και στα υλικά πράγματα, στη ζωή μας? Και μου θύμισε αυτό που έγραφε κάποτε ο Γεροπαΐσιος στην εισαγωγή του σε ένα βιβλίο του Χατζηγιώργη, και έλεγε: σήμερα οι χριστιανοί δεν έχουν φιλότιμο. Αν ας πούμε αγωνίζονταν ο χριστιανός και έφευγε από τούτη τη ζωή και πήγαινε και διαπίστωνε ότι ο παράδοσος ήταν γεμάτος, θα έλεγε: Θεέ μου, γιατί δεν μας το έλεγες πιο νωρίς να γλεντήσουμε και τη ζωή μας? Γιατί, Θεέ μου, δεν μας το έλεγες και πιο νωρίς να γλεντήσουμε τη ζωή μας? Δεν έχουμε φιλότιμο. Θέλουμε να έχουμε τη σιγουριά ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο κέρδος. Και λέει ο γέροντας, αυτόν τον άνθρωπο και στον παράδεισο να το βάλεις, κόλαση ζει. Θα μπορούσε, αν είχε φιλότιμο, να έλεγε: δεν πειράζει, δόξα σε Θεός που ο παράδεισος γέμισε και ας εγώ είμαι έξω. Τότε λέει θα μεγαλώσει ο παράδεισος και θα χωρέσει και αυτό. Γιατί αυτό είναι παράδεισος, έτσι γευόμαστε τον παράδεισο. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας, αυτό είναι νόμιμο. Αυτό είναι αγαθόν, λέγεται στην κοσμική νοοτροπία. Στην χριστιανική πώς λέγεται? Δεν μας απασχολεί. Και εκεί διαπιστώσαμε ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει και ένα μεγάλο ερώτημα που το θέτουμε σε όλους αυτό το ερώτημα. Τελικά ποιο είναι το στοιχείο που μας διακρίνει ότι είμαστε μαθητές του Χριστού? Ποιο είναι, αφού τα ίδια πάθη έχουμε, τις ίδιες επιθυμίες, τους ίδιους στόχους, τα ίδια όνειρα και την ίδια ανεντιμότητα? Για μας Θεός είναι το πλούτος, η ειδονή, η καταξίωση, η φιλοδοξία, και με τους ίδιους τρόπους τα επιδιώκουμε. Και είναι η διαφορά. Μία είναι η διαφορά. Απλώς βρήκαμε ένα μεγάλο μέσο να τα ικανοποιήσουμε πιο σίγουρα αυτά. Να τα επιτύχουμε. Αφού είμαστε του Θεού, δηλαδή εκκλησιαζόμαστε και έχουμε και κάποια μυστηρική ζωή, θα μας βοηθήσει πιο πολύ ο Θεός στην απάτη μας. Θα μας βοηθήσει πιο πολύ να επιτύχουμε αυτό που εμείς θεωρούμε επιτυχία. Τι είναι τελικά αυτό που μας διακρίνει? Να δούμε τη ζωή μας. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που δείχνει ότι έχουμε πνεύμα Θεού? Ή τέλος πάντων έχουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει όλος ο κόσμος? Τι, η διαφορά είναι στο μέγεθος της απάτης? Μα δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες να κάνουμε την ίδια απάτη? Δεν είμαστε υπουργοί όλοι? Συνεπώς στο μικρό κόσμο μας ο καθένας έχει το δικό του μέτρο που μπορεί να είναι απατεώνας, να είναι ανέντιμος. Ο καθένας κοιτάει και υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι αν τηρώ τον νόμο είμαι εντάξει. Μα δεν ήρθε ο Χριστός αυτό να δώσει πνεύμα να έχουμε? Και τι πνεύμα έχουμε, το θέμα. Κάποιος λέει επίσης, μα εγώ δεν κάνει κάτι άσχημο. Έχω ένας καλός οικογενειάρχης που κοιτάει την οικογένειά μου. Αυτό ρωτήσαμε ποτέ, αν το θέλει ο Θεός έτσι όπως το λειτουργούμε? Αν είναι του πνεύματος του Θεού. Και αυτό όχι γιατί ο Θεός κβιάζει σε μια διαδικασία να έχουμε μια νοοτροπία σόν και καλά. Αλλά αυτή η νοοτροπία είναι ή ζωή ή θάνατος. Ή έχει ανάπαυση μέσα μας και έχει χαρά, έχει μιζέρια και έχει μια αίσθηση ανικανοποίητη που δεν ησυχάζουμε. Είμαστε στενάχωροι. Δεν μας χωράει ο τόπος. Δεν νιώθουμε πουθενά βολικά. Δεν έχουμε ανάπαυση. Αυτά λοιπόν που μας τα προτείνει ο Κύριος είναι για να έχουμε ανάπαυση, να έχουμε ζωή. Το ότι δεν έχουμε ανάπαυση και ζωή οφείλεται σε αυτό. Το ότι δεν είμαστε ξεκάθαροι. Πού στρέφουμε τη ζωή μας? Για πού το βάλαμε είναι το θέμα. Ξέρουμε για πού το βάλαμε? Για πού είμαστε στραμμένοι? Πού έχουμε δρομολογήσει τον εαυτό μας? Λέμε αόριστα πράγματα του Θεού ή να κάνουμε οικογένεια ή να είμαστε καλοί άνθρωποι. Αλλά αυτό πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί ως στάση ζωή και ως λόγος ζωής. Δεν είναι ο Θεός μια αφηρημένη κατάσταση. Πάω στην εκκλησία και τελείωσε. Πάω στην εκκλησία και τοποθετούμε για να διαπραγματευθώ την ύπαρξή μου. Στο που θέλω και που αποφάσισα την έχω στραμμένη. Αν δεν γίνει αυτό, υποτίθεται ότι είμαστε άνθρωποι. Υποτίθεται ότι είμαστε ζωντανοί. Υποτίθεται ότι έχουμε αλήθεια. Μέσα στο ψέμα είμαστε. Βάσει αυτών λοιπόν, θα δούμε ένα άλλο κείμενο του Γέροντος Εμιλιανού που σχετίζεται με τα προηγούμενα. Είχαμε μιλήσει για το γάμο σε δύο ομιλίες που με την ευρύτερη έννοια, σε μια δικασία σχέσεις, που και αυτό είναι συνέχεια αυτού, μου μιλάει για τις σχέσεις με τον πλησίον, που νομίζω θα μας πάρει και δύο και τρεις φορές αυτό, γιατί έχει πολύ ουσιαστικά πράγματα, που αυτό αποκαλύπτει αυτό που είπε προηγουμένως. Ποιο πτήνος πνεύματος είναι ο χριστιανός? Ποιο είναι το πνεύμα του? Πώς ερμηνεύεται? Πώς εκφράζεται? Ποιο είναι το περιεχόμενο του ανθρώπου που κυριαρχείται από το πνεύμα του Θεού? Να το δούμε λοιπόν. Είναι πολύ πρακτικά και πολύ ουσιαστικά. Αναφέρει εδώ ο Γέροντας στην αρχή, κάνει μια περιγραφή και μια αναφορά στον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεον, ο οποίος όπως όλοι γνωρίζουμε ήταν Υιός του μνήστορος Ιωσήφ και επομένως αδελφός του Χριστού. Ήταν Υιός του Ιωσήφ, του μνήστορος. Και γι' αυτό λέγεται Αδελφόθεος. Ξεφεύγω κάποια εισαγωγικά και πάω κατευθείαν στο θέμα. Αναφέρει λοιπόν και περιγράφει την ποιότητα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και μέσα από αυτό βγάζει πολλά πράγματα σημαντικά για μας. Λέει λοιπόν, για μας έχει σημασία όχι μόνο το ότι ήταν μέγας στην πίστη, εννοεί ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, στην αρετή και στα μαρτυρικά κατορθώματα, αλλά και το ότι ήταν, ακούστε, παράξενο, όταν διάβασα παραξενεύτηκα, το ότι ήταν, λέει, ευγενέστατος, όχι στην καταγωγή, στο ήθος. Ευγενέστατο, να το ένα σημείο που ορίζει το χριστιανικό ήθος που ορίζει τον άνθρωπο που ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Θα λέγαμε ότι υπήρξε υπόδειγμα κοινωνικής ευγενίας, δηλαδή υπόδειγμα πώς να συναναστρεφόμεθα με τους ανθρώπους, πώς να διοικούμε ανθρώπους και πώς να υποτασσόμεθα σε αυτούς. Αναφέρει λοιπόν αυτή τη στάση έναντι των αδελφών μας. Επίσης, πώς να είμεθα αγαπημένοι, πώς να είμεθα μία εικόνα, μία σκηνή, ένα σπίτι, μία καρδιά, μία αγάπη. Σιγά σιγά το προχωρεί. Και στην ουσία, δε ομιλεί, προχωρά από την αγάπη, κάνει μία ανοίξη και μετά οδηγείται πού, στο αποκρύφωμα της, στην ενότητα. Ο άνθρωπος λέει είναι μία καρδιά, μία αγάπη. Να ένα άλλο στοιχείο του χριστιανού. Εμείς έχουμε μία καρδιά και μία αγάπη και νιώθουμε ένα σπίτι. Δεν μιλά για την συγγένεια μόνο, ενώ για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, πώς να είμαστε αγαπημένοι, μία σκηνή, ένα σπίτι, μία καρδιά, μία αγάπη. Λοιπόν, άνθρωπος που λέει εγώ θα πιάσω τα χρήματά μου για να μην τα χάσω και δεν εντάσσει τον εαυτό του σε όλους, τι γίνεται? Θυμάμαι, είχα ένα γέροντα, άγιο άνθρωπο, κοιμήθη το γερογεννάδιο, ο οποίος όταν έγινε σεισμός το 78, τον παίρνει ο διάκου, ήταν διάκου, ήταν στην αχαιροπίδα, τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει «Γέροντα, κατέβαινε κάτω ο σεισμός, άντε μπρε», και το σηκώνει, κλείνει το τηλέφωνο. Ήταν τόσο άνετος με το θάνατο. Θυμάμαι μια φορά όταν πήγα στο Άγιο Νόρος, τότε με το Τσερνόμπιλ, είχα πάει σε μια σκήτη του γέροντος, του γέρο Ισάκ, του Λιβανέζου, κοιμήθη αυτός, ήταν τότε με τον γέρο Παΐσιο πολύ, και είχα τα... λέει τι κάνετε, πώς αντιμετωπίζετε τώρα με τα προϊόντα σας στους κήπους που έχουν μολυνθεί από το Τσερνόμπιλ? Κάνουμε σαυρών και τρώμε. Βάζουμε λίγο αγέσμα και τα τρώμε. Δεν φοβάστε? Καλά, θα φοβηθώ εγώ καλόγερος. Αν πεθάνω, όλος ο κόσμος έχει πάθει. Εγώ τον εαυτό μου θα τον προστατεύσω? Δηλαδή, ο μοναχός που είναι στην ερημιά, που ζει με το πνεύμα του Θεού, συνδέει το είναι του με όλους. Και δεν θέλει μια διαφορετική διαχείριση, διαφορετική προσέγγιση του εαυτού του, καλύτερη από τους άλλους. Δηλαδή, φύλα αυτή εγωκεντρική. Όταν προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και τον εαυτό μας κάτι καλύτερο σε σχέση με τον άλλο και δεν συμμετέχουμε στο κακό και στη δυστυχία των άλλων, δεν είμαστε μία εικόνα, δεν είμαστε μία αγάπη, δεν είμαστε μία καρδιά. Όταν δηλαδή εγώ προσπαθώ να αποφύγω τη δυστυχία που έχει ο άλλος και να προστατεύσω τον εαυτό μου, δεν μιλούμε για μια κατάσταση οδυνισμού και μαζοχισμού. Να το ξεχωρίσουμε αυτό. Αλλά εννοούμε πως θέλουμε εμείς κάτι ιδιαίτερο από την ζωή και από τον Θεό σε σχέση με τους άλλους. Γιατί ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε εκλεκτοί? Γιατί εμείς να μην πάθουμε καρκίνο? Γιατί εμείς να μην πτωχεύσουμε? Έχουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας ότι εμείς είμαστε κάτι ιδιαίτερο και είμαστε οι αγαπημένοι του Θεού και θα μας προστατεύσει ο Θεός. Στην ίδια κατάσταση είμαστε όλοι. Και πρέπει να έχουμε τέτοιο ταπεινό φρόνημα που να λέμε ναι, είναι δυνατόν να πάθουμε τα πάντα. Να έχουμε την αγωνία και τον φόβο, να έχουμε την χάρη του Θεού για να διαχειριστούμε όλα είναι Χριστό. Λοιπόν, επειδή ήταν τόσο λεπτός, τόσο ευγενής, τόσο γλυκής, δέστε στοιχεία, λεπτός, ευγενής, γλυκής. Δεν υπήρχε ούτε ένας στην εκκλησία των Ιεροσολύμων που να μην τον αγαπά και να μην τον εμπιστεύεται. Ο Θεός θέλει να είμεθα στην καθημερινή μας ζωή τέτοιοι, ώστε να μας αγαπούν οι άλλοι και να μας νιώθουν ευχάριστους. Δηλαδή τι σημαίνει? Όχι να αγωνιούμε να έχουν καλή γνώμη άλλοι για μας και να έχουμε την ανάγκη να μας αναγνωρίζουν κάτι άλλο, λέει. Δεν έχουμε την αγωνία για κάτι τέτοιο, αλλά εκ του φυσικού του ένας άνθρωπος που έχει θετικότητα μέσα του, έχει αγάπη για τον κόσμο, η τέτοια ενέργεια που λειτουργεί μέσα από την προσευχή, ασφαλώς ελκύονται οι άνθρωποι κοντά του. Και έτσι όταν μας αγαπούν οι άνθρωποι γνήσια, αληθινά, σημαίνει ότι κάτι καλό λειτουργεί μέσα μας, λειτουργεί η χάρη του Θεού. Αν οι άνθρωποι δεν νιώθουν ευχάριστα κοντά μας, έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε μόνο αυτοί για την ιδιότροπη πιθανόν, Αλλά έχουμε και εμείς πρόβλημα. Όταν δεν είμαστε ευχάριστοι παρουσία στον άλλον, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, όταν όμως η ζωή μας είναι τέτοια, όπως του Ιακώβου του αδελφού Θεού, που έχουμε λεπτότητα, ευγένεια, γλυκύτητα, μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι και ολοκλήρονται οι άνθρωποι κοντά μας. Όχι γιατί επιδιώκουμε, όχι γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Είναι μια φυσική συνέπεια του ανθρώπου που μέσα του έχει φως. Και έχει φως όχι γιατί είναι αναμάρτητος. Αυτό που ορίζει την έννοια του φωτός δεν είναι η αναμαρτησία μας, αλλά η διάθεσή μας να βγούμε από το συμφέρον μας, να βγούμε από τον εαυτό μας. Η διάθεσή μας γνήσια να νοιαζόμαστε για τον άλλο χωρίς συμφέρον. Χωρίς υπολογισμούς. Μια τέτοια φυσική κίνηση και άδολη αγάπη ελκύει τους πάντες. Εάν όμως έχουμε σκοπό μέσα από αυτήν την αγάπη να ελκύσουμε τους άλλους, είναι ψεύτικη αγάπη μας. Αν υπάρχει υστεροβουλία να έχουμε κέρδος από την αναγνώριση, από την αποδοχή, από το χειροκρότημα των ανθρώπων, είναι ψεύτικη αγάπη μας. Δεν ελκύει αυτή η αγάπη. Όπως ο Σεραφείμ του Σάροφ δίνει τη συμβουλή στον στρατιωτικό αυτό που συναντηθήκαν και του έδειξε τη χάρη του Θεού. Λέει, βρες την ειρήνη και χιλιάδες άνθρωποι θα αναπαυτούν κοντά σου. Ό,τι είναι άνθρωποι δεν αναπαύονται κοντά μας, έχουμε και εμείς πρόβλημα. Όταν δεν αναπαύονται οι άνθρωποι κοντά μας, έχουμε και εμείς πρόβλημα. Και μην ψάχνουμε δικαιολογίες γιατί ο άλλος είναι ιδιότροπος. Μπορεί και μέσα μας να υπάρχει πρόβλημα. Που δεν ειρηνεύουμε τον άλλο. Που δεν τον φέρουμε σε κατάσταση ησυχίας. Να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας οι άνθρωποι. Να πούν τη χαρά τους, τη λύπη τους, τα προβλήματά τους. Να νιώθουν ότι είμαστε καρδιές, δέστε τι ώρα που το λέει, που ζούμε κοντά μια στην άλλη και μπορούμε να βοηθούμε ένα στον άλλο. Δεν λέει μυαλά, δεν λέει σώματα, λέει καρδιές. Να νιώθουμε ότι είμαστε καρδιές που ζούμε κοντά μια στην άλλη και μπορούμε να βοηθούμε ο ένας στον άλλο. Γι' αυτό ας πούμε και στην προσευχή τι λέει, υπάρχει όρος καρδιακή προσευχή. Δηλαδή καρδιά η προσευχή, τα λόγια της ευχής να περνούν από την καρδιά μας, να θερμαίνουν την καρδιά μας. Αυτό σημαίνει προσευχή. Όχι έτσι εξωτερικά, ψεύτικα, μηχανικά, υστερόβουλα. Αλλά να είναι βιωματική η προσευχή μας και οι σχέσεις μας να είναι βιωματικές. Να συμπονούμε, να συμπάσχουμε, να συμμετέχουμε χωρίς υστεροβολία που λέγεται για να πάω στον παράδεισο, για να έχω ανθρώπους κοντά μου από τους οποίους θα έχω κάποιο κέρδος ή που θα μου βοηθούν να ξεπερνώ τη μοναξιά μου και να καλύπτουν τις ψυχολογικές μου ή συναισθηματικές μου ανάγκες. Αυτό δεν είναι καρδιά. Αυτό προσέξτε το, είναι πολύ σημαντικό. Να το δούμε μέσα μας, να το δούμε και γύρω μας. Άλλο η προσφορά ενός ανθρώπου που έχει καρδιά και άλλο η προσφορά ενός ανθρώπου που δεν έχει καρδιά. Υπάρχουν διακριτικά στοιχεία. Βλέπεις τον έναν να κυριαρχείται από το μυαλό του και να κάνει σχεδιασμούς και να κάνει αναλύσεις και άλλος έχει την απλότητα, τη φυσικότητα ενός μικρού παιδιού, γι' αυτό είναι πιο εύκολα θύμα, τραυματίζεται πιο εύκολα, αλλά έχει μία ανδρεία μέσα του, μίαν ρώμη, μίαν δύναμη που δεν φοβάται να χάσει, που δεν φοβάται να γίνει θύμα. Ό,τι έκανε ο Χριστός, λάβετε φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Η αγωνία μας να μην είμαστε θύματα σημαίνει ότι δεν έχουμε καρδιά. Επειδή είμαστε τόσο κοιμισμένοι και δεν μπορούμε αυτό να το λειτουργήσουμε, να έρθουμε έτσι σε καρδιακή ενότητα με τον άλλο, γι' αυτό ο Θεός έβαλε στη φύση του ανθρώπου το συμφέρον, τον έρωτα, το σαρκικό έρωτα. Που εκεί ο άνθρωπος ρίπτει όλες τις άμυνες της λογικής. Αλλά αυτό αν δεν εξελεχθεί δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί πάλι στη σύγκρουση, στον εγωισμό και χιλιαδιό. Εμείς μιλούμε για αυτήν την καρδιακότητα που έχει να κάνει με τον έρωτα του προσώπου στο οποίο πρόσωπο βλέπουμε τον Χριστό. Και λειτουργούμε με αυτήν την καρδιακότητα. Αυτό σημαίνει πλούτος ψυχής. Αυτό σημαίνει άνθρωπος που έχει περιεχόμενο. Όχι αυτός που μπορεί να σου πει χίλιες δύο ιδέες και ιδεολογίες και να σου κατεβάσει χίλια πράγματα. ποιότητα ανθρώπου είναι ο άνθρωπος που έχει τέτοιου είδους καρδιά. Έχει άνθρωπος που έχει τέτοιου είδους ευαισθησία. Που το νιώθεις. Βγάζει θερμότητα. Το πνεύμα του. Είναι πηγαία η διάθεσή του να χαίρεται με τη χαρά του άλλου και να λυπάται με τη λύπη του άλλου. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε εύκολα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμα και με τα βίας μπορούμε να λυπηθούμε με τη λύπη του άλλου. Πόσο μάλλον η χαρά του άλλου είναι πανηγύρι για μας. Αυτό σημαίνει ποιότητα ανθρώπου. Αυτό σημαίνει Χριστός. Αυτό σημαίνει χριστιανός. Να, ένα χαρακτηριστικό πολύ δυνατό. Θέλουμε να δούμε αν είμαστε του Θεού. Εδώ. Και μάλιστα άλλο στοιχείο. Εμείς συνήθως είμαστε μια ομάδα 5-10 ανθρώπων για να ζούμε ένας για τον άλλο. Μπορούμε να βγούμε από αυτό το πλαίσιο και να έχουμε ενδιαφέρον για τον ελάχιστο αδελφό. Και είτε είναι γνωστός μας είτε άγνωστός μας, να το βλέπουμε με ιδιαίτερη τιμή. Δηλαδή να υποδεχόμαστε τον άλλο αποδίδοντας την αξία που του αναλύει ως εικόνα Θεού. Όχι αν είναι πρωθυπουργός ή τσαγκάρης. Αν είναι όμορφος ή άσχημος, όμορφη ή άσχημη, πλούσιος ή φτωχός. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε εύκολα. Να το πούμε και διαφορετικά. Αμαρτωλός ή δίκαιος. Μπορούμε έξω από αυτά τα πλαίσια, από αυτά τα σχήματα, να αποδώσουμε στον άνθρωπο την αξία που αποδίδουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι αγιότητα. Εντάξει. Έχουμε όμως κατευθύνει τη ζωή μας αυτή τη διαδικασία, που σημαίνει πολύ απλά. Εκτός από τους δικούς μου ανθρώπους, δείχνω ενδιαφέρον, συγκίνηση και για άλλους. Για να αποτελέσουμε μία καρδιά, μία αγάπη. Ενώ υπήρχαν πολλά προβλήματα κατά την Αποστολική εποχή, κανείς δεν είχε διαφορές με τον Άγιο Ιάκωβο. Αντιθέτως, και εκείνους που ήταν διηρημένοι, ο Άγιος Ιάκωβος του συνέδεε. Να είναι χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου. Να φέρει σε ισορροπία και ενότητα τους ανθρώπους. Όπως γνωρίζετε, λέει, υπήρχε διαμάχη ανάμεσα στους χριστιανούς. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Σε ποιους? Στους προερχομένους από τους Ιουδαίους και τους προερχομένους από τους Ελληνιστάς. Δεν μπορούσαν να συμβιώσουν. Και τότε, όταν μπει η ιδεολογία στην πίστη, τα πράγματα μπερδεύονται. Η ζωή μας ή θα είναι καθορισμένη από τον Χριστό ή όχι. Δεν υπάρχει υλικό και πνευματικό. Δεν υπάρχει κοσμικό και πνευματικό. Δεν υπάρχει πολιτικό και πνευματικό. Ή θα έχουμε τον Χριστό ή όχι στη ζωή μας. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι παραμύθι. Είναι δαιμονικός λόγος αυτός. Είναι αιρετικός λόγος να διακρίνουμε τα πράγματα σε πνευματικά και κοσμικά, πολιτικά ή θεολογικά. Ή όλα θα έχουν το πνεύμα του Χριστού ή όχι. Ή θα αποφασίσουμε να σταυρώσουμε τη ζωή μας ή θα αποφασίσουμε να πολεμήσουμε τη ζωή μας. Οι επιδράσεις των μεν από τον νόμο των Ιουδαίων, των δε από την ελληνική παιδεία. Δέστε, ο νόμος τι έκανε, ερχόταν και πρόσβαλε τη χάρη του Θεού. Θα μπορούσε κάποιος να πει, άλλο ο νόμος και άλλο ο Χριστός. Δέστε, έρχεται και η ελληνική παιδεία, η σοφία, να προσβάλλει τη σταυρική θυσία του Χριστού. Καλά, Έλληνες είμαστε, μια ιστορία έχουμε, μια σοφία, και αυτή ήταν σπουδαία και είπα πολλά πράγματα. Ναι, αυτά όμως, αν δεν τα τοποθετήσει σωστά, είναι δυνατόν να προσβάλλουν την αλήθεια του Χριστού και να φέρουν σύγκρουση. Τους δημιουργούσαν διαρκώς δυσκολίες στη μεταξύ τους κοινωνία. Ποιος τους συνέδεσε? Ο Άγιος Ιάκωβος, ο οποίος στο τέλος επέτυχε να συγκαλέσει την Αποστολική Σύνοδο, στην οποία προείδρευσε. Δεν θα μπορούσε κανείς άλλος Απόστολος να προειδρεύσει παρά μόνο αυτός. Γιατί, λέει, δέστε τι ωραία έκφραση λέει ο Γέροντας εδώ. Διότι ήξευρε να ισορροπεί τις καρδιές των ανθρώπων. Να καταλαβαίνει τα πνεύματα και να βοηθά τους πιστούς χωρίς να θυσιάζει την ουσία. Τι όμορφα που το λέει αυτό. Ήξερε να ισορροπείς καρδιά στον ανθρώπο. Πότε μπορείς να ισορροπείς την καρδιά του ανθρώπου? Πότε έχεις την ικανότητα? Όταν καταλαβαίνεις τα πνεύματα του ανθρώπου. Δηλαδή, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι με το ίδιο πνεύμα. Και λόγω ιδιοσυγκρασίας, και εγώ λόγω χαρακτήρος, και λόγω παιδείας, και λόγω πίστεως. Ανάλογα σε ποια πορεία είναι ο άνθρωπος. Και έχει άλλο πνεύμα ένας, άλλο άλλος. Άρα, την ουσία θα την προβάλλεις σύμφωνα με τις δυνατότητες του άλλου ανθρώπου, χωρίς να την προσβάλλεις. Δηλαδή, έχεις την ουσία, κρατάς την αλήθεια του Θεού και γνωρίζεις και το πνεύμα του ανθρώπου. Τι είδους πνεύμα είναι, πώς μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα, πώς μπορεί να εισπράξει και να αφομοιώσει και να κατανοήσει και να βιώσει αυτή την ουσία, ανάλογα τοποθετήσει. Και με αυτόν τον τρόπο ισορροπεί στην καρδιά του. Την ίδια αλήθεια δεν μπορεί να την πει με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Ανάλογα με το πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος έχει αυτή την λεπτότητα και διάκριση? Αυτός που έχει καρδιά. Αυτός που είναι ψημένος. Αυτός που είναι ταλαιπωρημένος. Αυτός που έχει πνεύμα. Αυτός που έχει πνεύμα Θεού. Η κοσμική τότε λένε συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι πολύ μικρό αυτό σε σχέση με αυτή την ουσία της χάρτης του Θεού. Που ο Θεός δίνει το φωτισμό μέσα από ποιαν διαδικασία. Την ταπείνωση και τη συντριβή. Η ταπείνωση, η συντριβή, που δεν είναι μια υπόθεση, αχ τι αμαρτωλός είμαι. Η συντριβή ότι έχασα τον Θεό και τον θέλω τον Θεό. Και μένω σταθερό σε αυτό το στόχο, σε αυτή την πορεία. Και με συντρίβει ότι θέλω τον Θεό και έχασα τον Θεό και δεν έχω τον Θεό. Με διαλύει αυτό το πράγμα. Και μου γεννάει μια οικουμενική διαδικασία αγάπης, μια οικουμενική αγάπη για όλο τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση τη συντριβή σου γεννά την ευαισθησία, τη λεπτότητα, την αντίληψη και να ξέρει τι. Ποιο είναι το πνεύμα του ανθρώπου, πώς κινείται, πώς λειτουργεί, τι μπορεί να καταλάβει και τι πρέπει να του πεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταλαβαίνεις το πνεύμα και βοηθάς τους πιστούς, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, και η ισορροπή της καρδιάς του ανθρώπου. Με αυτό μπορεί να οδηγήσει μια συνεννόηση. Δηλαδή, αυτό που φέρνει διάσταση, τι είναι? Δεν είναι ότι διαφωνούμε στην ουσία. Είναι την ίδια αλήθεια, ο καθένας ζει με ένα δικό του τρόπο, με το δικό του πνεύμα. Και η ανοριμότητά μας, επειδή δεν εμβαθύναμε στην ουσία, αλλά είμαστε άνθρωποι της επιφάνειας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο που ζει ο άνθρωπος, τη συγκεκριμένη αλήθεια, για να δώσουμε δυνατότητες κοινωνίας με τον άλλο, να στήσουμε γέφυρες συνεννόησης. Μόνο ένας άνθρωπος με το πνεύμα του Αγίου Ιακώβου που έχει αγάπη, μπορεί να βρει, ακούγαν τους ανθρώπους, τα σημεία συνεννόησης και επαφής και να τους δώσει αυτή την συνταγή, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, το σημείο συνεννόησης. Το ότι δεν συνεννοούμεθα, ακόμη τα ζευγάρια που δεν συνεννοούνται, δεν είναι γιατί δεν έχουν αγάπη, αλλά υπάρχει ανοριμότητα, εγωισμός και πείσμα να μην θέλω να δω τα σημεία συνεννόησης με τον άλλο. Γιατί θέλω άλλος να είναι ανταγωνιστής μου, όχι σύντροφός μου. Πολλές φορές όταν μιλήσαμε σε ανθρώπους, προχθές μιλούσαμε με κάποιους ανθρώπους και λέγαμε για αυτά τα πράγματα, λέγαμε, ναι καλά ρε πάτερ, και άμα ζητήσει συγγνώμη από τη γυναίκα του, αυτή θα το εκμεταλλευτεί μετά. Και αντίστροφα μπορεί η υπόθεση. Εάν σκέφτεται κανείς έτσι, είναι ανταγωνιστής του άλλος, είναι αντίπαλός του, δεν είναι σύντροφός του, άρα υπάρχει πρόβλημα εδώ. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος διψασμένος από αγάπη, μπορεί να έχει τις καλύτερες διαθέσεις για αγάπη. Όμως δεν του επιτρέπει ο εγωισμός του, η ανασφάλειά του, η καχυποψία του και κυρίως ότι δεν συνειδητοποίησε ότι η σχέση είναι να λειτουργήσει η καρδιά και να γίνει ένα με την καρδιά του άλλου. Γιατί, εντάξει, και πες ότι είσαι νικητής. Τι σημασία έχει, αν είμαι νικητής, αλλά χωρισμένος από τον άλλο. Ποια είναι η δικαίωση, να είμαι νικητής ή να είμαι μία καρδιά με τον άλλο. Ποιο είναι το κεντρικό. Να κερδίσω τα συμφέροντα και τους στόχους που έχω ή να γίνω ένα με τον άλλο. Να ένας άλλος λόγος πάλι. Ποιο είναι το πνεύμα του Θεού? Το πνεύμα του Θεού είναι ποιος θα υπερισχύσει του άλλου, ποιος θα διασφαλίσει τα δίκαιά του, ποιος θα προστατεύσει τον εαυτό του από τον άλλο ή πως θα γίνουμε ένα με τον άλλο. Άλλη επιλογή είναι αυτό. Και πόσο αγωνιζόμαστε τελικά πραγματικά να γίνουμε ένα με τον άλλο. Κάνουμε τέτοιον αγώνα. Ο αγώνας μας είναι τα χρήματά μας. Είναι η δονή μας και είναι η δόξα μας. Κάνουμε αγώνα να γίνουμε ένα με τον άλλον, να συνεννοηθούμε με τον άλλον. Καταρχήν κάνουμε αγώνα να έχουμε ευγένεια με τον άλλο, για να δώσουμε προϋποθέσεις στην καρδιά μας να λειτουργήσει, να δώσουμε προϋποθέσεις στην καρδιά μας να σεβαστεί τον άλλο. Αυτό είναι άσκηση. Λέει κάποιος, ο έρωτας. Τι είναι έρωτας? η ουσία του έρωτα δεν είναι κάτι έτσι ζούρθε ξαφνικά, τα πώς τα λένε, τέριαξαν οι χημικές ουσίες το ένα με το άλλο, λένε κάποιος, και ξαφνικά ξύπνησε κεραυνός έρωτας. Αυτό είναι για μερικές εβδομάδες. Η ουσία του έρωτα είναι η αγάπη. Να μπορώ να ασκούμε στην αγάπη και να καλλιεργώ την αγάπη για τον άλλο. Και αυτό έχει ανάπτυξη, έχει εξέλιξη. Έχει σταυρό, έχει θυσία. Έχει αγώνα. Δεν έρχεται ο έρωτας επειδή είναι έτσι ευχάριστη. Συνδέουμε όλοι τον έρωτα με τη σεξουαλικότητα και επειδή είναι κάτι ευχάριστο, θεωρούμε ότι είναι δικαίωμά μας και είναι απόλαυσή μας. Είναι άσκηση ο έρωτας. Είναι καθημερινή άσκηση. Είναι καθημερινή άσκηση στην αγάπη. Να μπορώ να βγω από τον εαυτό μου, να βγω από τα δεδομένα μου, να υπολογίσω τα δεδομένα του άλλου ανθρώπου. Ο Άγιος Ιάκωβος ήταν πτωχότατος, ο πιο πτωχός άνθρωπος της εποχής εκείνης. Δεν φορούσε πολυτελή ενδύματα, αλλά ένα χιτόνα λευκό και περπατούσε ξυπόλυτος. Και αυτό ήταν εξωτερικό σημάδι, το οποίο δεν χώνεψαν ποτέ οι Εβραίοι. Ήταν και αθλητής, γερός αθλητής, πρώτος στο αγώνισμα των γονιοκλησίων με τάνιες. Τα γόνατά του είχαν γίνει σαν της καμήλας, γεμάτους κάλους. Τόσο πολύ δούλευε νύχτα και ημέρα. Δέστε, αυτός είναι ο ασκητής και ο Άγιος. Τι κάνει? Την ημέρα για τις καρδιές των ανθρώπων και τη νύχτα ενώπιον του Θεού. Δεν μπορείς να δώσεις σε κανέναν άνθρωπο κάτι αν τη νύχτα δεν δουλεύεις. Η ώρα του έρωτα είναι το βράδυ, η νύχτα. Τότε κοινωνείς πραγματικά με τον Θεό. Τότε η καρδιά θερμαίνεται και έχεις να δώσεις. Τι να δώσεις? Επειδή διάβασες βιβλία? Επειδή διάβασες ψυχολογικά βιβλία? Επειδή διάβασες παιδαγωγικά βιβλία? Επειδή άκουσες διαλέξεις? Δεν λέει τίποτα αυτό. Του μυαλού σου πράγματα είναι. Αν αυτά δεν περάσουν από την καρδιά. Και οι στιγμοί περνούν από το μυαλό στην καρδιά το βράδυ. Αν δεν έχουμε τέτοιες ώρες αθλήσεως με τον Θεό, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει στη ζωή μας. Τίποτα. Είναι νεκρή ζωή μας. Είναι θάνατος στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος με ουσία και πρόσωπο αν δεν έχει ερωτευτεί την προσευχή τη νύχτα. Αν δεν έχει κάποια βιώματα ο άνθρωπος σε νυχτερινή προσευχή, αυτός ο άνθρωπος είναι πώς το λέμε, τενικές ξεγάνωτος. Δεν έχει τίποτα να πει. Είναι κύβαλο αλλάζω, δεν λέει τίποτα. Είναι κούφιος ο άνθρωπος αυτός. Μπορεί να σου κατεβάσει όλες τις θεολογίες, να ξέρει όλη τη δογματική της Εκκλησίας, όλη την ελληνική παιδεία, όλες τις φιλοσοφίες, όλους τους Ορθόδοξους πατέρες. Δεν λέει τίποτα αν αυτά δεν είναι βιώματα καρδιακά. Αυτό στερούμεθα. Γιατί το να διαβάσω βιβλίο είναι πάρα πολύ απλό. Μάλιστα, οξύνει και το νου μου και το παίζω σπουδαίος μελετητής στους άλλους και πουλάω πνεύμα. Χειροκροτήστε. Από εκεί και πέρα όμως, η καρδιά τι λέει, το άλλο έχει κόπο. Δεν με βλέπει κανένας. Δεν που λέω πνεύμα, είναι πράγμα που λειτουργεί στην καρδιά μου. Και έχουν δίνει εκείνα τα πράγματα. Γιατί όταν πας να προσευχηθείς, το πρώτο που σου έρχεται είναι το χασμόνιτο. Το δεύτερο μετά, και τώρα προσεύχομαι, πάει. Με ακούει κανένας τώρα εκεί πάνω? Ή τα λέω στον αέρα? Και πώς είναι αυτό που λέει η καρδιά, κατανήσεται. Και λες, να σκεφτώ σε αμαρτίες. Τι αμαρτίες, αφού αυτά που κάνω κάνει όλος ο κόσμος, γιατί είναι αμαρτίες? Άλλη ιστορία εκείνη. Και προσπαθούμε τότε αυτή την ακηδεία που έρχεται, που είναι απόδειξη το πνεύμα μας είναι νεκρό, να το ζωντανέψουμε. Πώς για θέλει κόπο. Θέλει άσκηση αυτό το πράγμα. Θέλει προσωπικές στιγμές αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερες στιγμές με τον Θεό. Γι' αυτό λέει την ημέρα για τις καρδίες των ανθρώπων και τη νύχτα ενώπιον του Θεού. Ο Άγιος Ιάκωβος λοιπόν μας έδωσε τις αφετηρίες της λεπτότητας, της ευγενίας και των κοινωνικών δομών της ανθρωπίνης ζωής, τις οποίες συναντάμε κυρίως στην πιο οργανωμένη και αρχαιότερη κοινωνία, τη μοναχική πολιτεία. Μιλάει μετά για το μοναχιστικό πρότυπο, όχι όπως μπορεί να είναι η φθορά του, όπως πραγματικά είναι το σωστό μοναστήρι. Η σωστή μοναχική πολιτεία, λέει, τις βάσεις αυτής της πολιτείας τις έθεσε ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Από εδώ μόνο, επειδή δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ, θα πούμε μια παράγραφο πολύ μικρή. Ο κόσμος, λέει, νομίζει ότι κάποιος πάει στο μοναστήρι, φεύγει από την κοινωνία και αγριεύει. Το λέγουν αυτό διότι αγνοούν ότι οι μοναχοί είναι περισσότερο κοινωνικοί άνθρωποι. Κοινωνικός άνθρωπος. Τι σημαίνει κοινωνικός? Να ξέρετε ότι κανείς δεν μπορεί να γίνει μοναχός εάν δεν είναι κοινωνικός. Δηλαδή τι? Εάν δεν μπορεί να επικοινωνεί με τους ανθρώπους και να αντιμετωπίζει όλες τις κοινωνικές δυσκολίες. Άνθρωπος που δεν είναι ευέλικτος, που δεν είναι προσαρμοστικός, που δεν είναι συγκαταβατικός, που δεν μπορεί να εισπράξει το πνεύμα οποιοδήποτε ανθρώπου και οποιοδήποτε προβλήματος, δεν είναι αντικοινωνικός άνθρωπος. Αντικοινωνικός δεν είναι αυτός που μπορεί να είναι μακριά από τους ανθρώπους. Ούτε κοινωνικός αυτός που μπορεί να συναστρέφει καθένα με ανθρώπους. Κοινωνικός είναι αυτός που μπορεί να κατανοήσει και να διαπραγματευθεί και να επικοινωνήσει με το οποιοδήποτε πρόβλημα και με τον οποιοδήποτε άνθρωπο και με την οποιαδήποτε δυσκολία. Λέει, αν δυσκολεύεται ο μοναχός να παντρευτεί, να δημιουργήσει οικογένεια, επίσης δεν μπορεί να γίνει μοναχός. Ποιος κάνει μοναχός? Αυτός που μπορούσε να κάνει μια καλή οικογένεια. Αυτός που μπορεί να κάνει και μια καλή οικογένεια είναι ο καλός μοναχός. Άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και να παντρευτεί, αυτός είναι ανισόρροπος άνθρωπος. Δεν είναι καλά με τον εαυτό του. Είναι ιδιόρυθμος. Είναι εγωιστής. Είναι φύλαυτος. Τα θέλει όλα δικά του. Και επειδή θέλει όλα δικά του και δεν μπορεί να τα βρει όλα δικά του, είναι απρόσωπο, μένει έτσι. Θέλω μια γυναίκα και ένα άντρα που είναι ικανοποιεί όλες μου τις προσδοκίες. Έτσι ικανοποιεί, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω και μείνει μόνος. Τι είναι αυτό, εγωισμός είναι. Ανισορροπία είναι αυτό το πράγμα. Τι θα αγαπήσεις στο τέλειο? Τέλειος είσαι εσύ. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι αρκισισμός. Αγάπη σημαίνει κάτι άλλο. Να αγαπήσω και το ελάττωμα του άλλου. Να κατεβάσω τον πύχη, να καταλάβω και εγώ ότι δεν είμαι τέλειος. Αλλά πώς δεν είμαι τέλειος? Κάτι παραπάνω είμαι. Μου το έλεγε η μάνα μου όταν ήμουν μικρός. Μου το έλεγε ο πνευματικός μου όταν μεγάλωσα. Μου το έλεγε ο κατηχητής στα κατηχητικά. Μου το έλεγα στο πανεπιστήμιο. Και μεγάλος μου. Το είδα και στον καθρέφτη. Όμορφος ήμουν. Και φτιάξαμε μια ιδέα για τον εαυτό μας που δεν είναι δυνατόν τώρα. Αν δυσκολεύει, ναι, πρέπει να νιώθει ασφαλής στη ζωή του άνθρωπος. Να μην έχει ανασφάλειες. Να νιώθει ελευθερία. Ο ανασφαλής άνθρωπος είναι κακομοίρης άνθρωπος, πάντα φοβάται τα πάντα. Εντάξει, έχουμε αδυναμίες, έχουμε λατώματα, αλλά και τι σημαίνει αυτό? Και ας αποτύχουμε, γιατί φοβόμαστε την αποτυχία? Γιατί φοβόμαστε την προσβολή? Μα δεν το ζητούμενο αυτό. Ο άνθρωπος έχει άλλο άνοιγμα. Δεν είναι τώρα του πει η κυρά Μαριγούλα τι άνθρωπος είσαι και τι σπουδαίος είσαι. Δεν μας ενδιαφέρει το πράγμα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Δεν είμαστε τόσο μικρόμυαλοι. Η ανασφάλεια γιατί γεννιέται? Γιατί έχουμε κάποιους στόχους, κάποιες ιδέες, κάποιες φαντασίες που πρέπει να ικανοποιηθούν. Που αυτές τι είναι? Είναι η αγωνία μας για αναγνώριση. Αν όμως καταλαβαίνεις αυτό είναι ένα κούφιο πράγμα, ένα άδειο πράγμα, ένα κενό πράγμα. Άντε, και σε αναγνώρισε και τι έγινε? Ζεις με αυτό το πράγμα? Αν όμως είσαι πιο απαιτητικός και ζητείς κάτι παραπάνω από αυτό και ζητείς τον Θεό, ζητείς την αλήθεια, δεν σε νοιάζουν αυτά, είσαι ασφαλής. Και άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ασφαλής, δεν μπορεί να προκόψει. Πρέπει λοιπόν να νιώθει ασφαλής στη ζωή του. Δεν είναι καταφύγιο τα μοναστήρια. Επομένως ο μοναχός μπορεί να πετύχει όλα τα προηγούμενα, γάμους και λοιπά, τα οποία αγαπά, δεν τα αρνείται, δεν τα κατηγορεί, δεν τα προπεριφωνεί, αλλά προτιμά κάτι ανώτερο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ? Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, η αγάπη αναλύει μετά πιο πρακτικά και θα δούμε, έχει πάρα πολλά πράγματα, δεν θα προλάβουμε σήμερα. Η αγάπη αποσκοπεί στο να μπορεί, ποιος είναι ο σκοπός της αγάπης, ακούστε εδώ τι λέει, στο να μπορεί ο ένας να δίνει χαρά στον άλλο. Το να δίνει ο ένας χαρά στον άλλο, αυτό είναι αγάπη. Εμείς τι εννοούμε αγάπη? Θα μου δώσεις χαρά? Μου έδωσες χαρά? Πόσο μου έδωσες? Εγώ τόσα έκανα για σένα. Θεωρούμε την αγάπη ως μια κίνηση του άλλου προς εμάς. Εμείς θεωρούμε αυτονόητη την κίνησή μας, ανεξάρτητα να αποδεικνύεται πραγματικά ή όχι. Η αγάπη αποσκοπεί στο να μπορεί ένας να δίνει χαρά στον άλλο. Αυτό δεν είναι μεγάλη ευλογία? Ξημερώνει η μέρα. Και δεν νοιάζομαι πώς θα με αναγνωρίσουν, πώς θα μου δώσουν χαρά, αλλά σε πώς άνθρωπος θα δώσω χαρά. Ένας άνθρωπος που κινείται με αυτή την ευαισθησία, είναι δυνατό το βράδυ προσευχή να είναι θερμή? Μα είναι δυνατό, το χορευόμαστε. Λέει κάποιος, πώς να προσευχηθώ, πώς να ετοιμαστώ? Τι κοποσχή είναι να κάνω, τι μετάνοιες να κάνω, τι βιβλία να διαβάσω? Καλά όλα αυτά. Αλλά αν η καρδιά μας δεν προετοιμάζει όλη την ημέρα, με αυτή τη διάθεση δεν θα λειτουργήσει η χάρη του Θεού. Ένας άνθρωπος λοιπόν που σκέφτεται, ας πάμε μακριά, στον σύντροφό του, στην οικογένεια του, να σκέφτεται πώς μπορώ να δώσω χαρά σήμερα στον σύντροφό μου. Αυτό είναι αγάπη. Αν ξεκινήσει άνθρωπος με αυτή τη διάθεση, η καρδιά του θερμαίνεται, μαλακώνει. Η καρδιά του είναι ευαίσθητη. Λειτουργείται η προσευχή τότε. Να στερούμε εγώ εκουσίως για να έχει περισσότερο ο άλλος. Να στερούμε εγώ εκουσίως με το θέλημά μου για να έχει περισσότερο ο άλλος. Εμείς τι κάνουμε? Πώς θα αρπάξουμε και από τον άλλο? κοίταξε, να στερούμε εγώ εκουσίως για να έχει περισσότερο άλλος. Εάν υπήρχε αυτό στη ζωή μας, θα υπήρχε κρίση. Είναι και πνευματικό το ζήτημα. Μάλλον είναι πνευματικό το ζήτημα. Αν η ζωή μας έχει αυτή την αξία, αυτή, σου λέει άλλος, καλά, εγώ θα το κάνω, το εκατομμύριο, δεν σε κάτι ο κόσμος δεν το κάνει, θα αλλάξει ο κόσμος από μένα. Κάνε εσύ αυτό που μπορείς. Θα αλλάξουν οι 5-10 που είναι γύρω σου. Και άλλοι 5, άλλοι 50 μετά. Δηλαδή, να στερούμε εγώ εκουσίως για να έχει περισσότερο ο άλλος. Αυτό είναι θαύμα. Αυτό είναι Χριστός. Να, το κάνουμε για να διακριθούμε αν είμαστε άνθρωποι του Χριστού. Εμείς λέμε, Θεέ μου, πώς θα γίνει να αρπάξω από τον άλλο. Κάνε κάτι. Βοήθαμε. Χρησιμοποιούμε και τον Θεό για την εκμετάλλευσή μας. Να στερούμε εγώ εκουσίως για να έχει περισσότερο ο άλλος. Να θυσιάζω τον εαυτό μου για να νιώθει ο άλλος άνετα, να νιώθει ασφάλεια στη ζωή του. Εμείς λειτουργούμε έτσι για να κάνουμε τον άλλο να νιώθει άνετα, βολικά, ελεύθερα. Του δίνουμε χώρο, του δίνουμε άνεση. Αυτή είναι η σημερινή άσκηση, είναι αυτή. Να μην κλεγόμαστε για την κρίση. Η κρίση είναι μέσα μας και είναι αυτά τα πράγματα. Η κρίση για να ξεπερα... είναι αποτέλεσμα ενός ανθρώπου που έχασε το πνεύμα του Θεού. Που έχασε αυτό το πνεύμα. Αντί να κλεγόμαστε, αντί να αγωνιούμε, αντί να αναλύουμε τα σπρέντ, τη γίνα και αναλύουμε οικονομικά πώς κατέληξε το πράγμα εκεί, να αλλάξουμε το πνεύμα μας. Που είναι αυτό που είναι η αιτία που γεννά τη κάθε μορφή κρίσης μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, να θυσιάζω τον εαυτό μου και να νιώθει άλλος άνετα, να νιώθει ασφάλεια στη ζωή του. Η αγάπη είναι ένας συνεκτικός δεσμός που μας δένει με την Εκκλησία και ταυτόχρονα με τον Χριστό. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Με το ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Με το να δεχόμεθα τον άλλο όπως είναι. Μουρμουρίζει, άφησε το να μουρμουρίζει. Εάν θέλεις να το κάνεις να μην μουρμουρίζει εκείνος, εάν θέλεις να τον κάνεις, δέστε εδώ ανάλυση, εάν θέλεις να τον κάνεις να μην μουρμουρίζει, εκείνος θα μουρμουρίζει πιο πολύ. Και εσύ θα στενοχωριέσαι και θα φωνάζεις. Ο άλλος σηκώνεται και κάνει πολύ θόρυβο και σε ξυπνά. Κάτι ανάλογο θα κάνεις και εσύ, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Άφησε τον. Γιατί αν προσπαθήσεις να το διορθώσεις, θα θελήσει να διορθώσει εκείνος τα σφάλματά σου. Ξέρετε πού είναι η πτώση? Αν πει σε κάποιον άνθρωπο ένα σφάλμα, αμέσως ψώνει την άμυνα. Και εσύ ποιος είσαι, αμέσως θα σου πει. Και εσύ είσαι καλύτερος, και ο άλλος είναι καλύτερος. Αυτό είναι η ανοριμότητά μας. Βρε παιδάκι, μάστε τον αυτόν όποιος είναι. Άσε τον αυτός που σου λέει όποιος είναι. Αυτό που λέει είναι αλήθεια. Ισχύει για σένα, διόρθωσέ το. Αυτή είναι η άλλη βλακεία που μας δέρνει. Μας λέει κάποιος έτσι, που μπορεί να είναι χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Εμείς αμέσως αμυνόμεθα και λέει, καλά, σε ξέρουμε και εσένα ποιος είσαι. Και ωφελούμεθα με αυτό. Ας δούμε για τον εαυτό μας τι συμβαίνει. Εδώ φαίνεται ο άνθρωπος αν έχει ταπείνωση ή διάθεση αλλαγής. Όταν του επισημάνεις κάτι ή αν μας επισημάνουν κάτι, ποια είναι η πρώτη μας κίνηση? Να αμυνθούμε με το να επιτεθούμε. Ή να κλειστούμε στον εαυτό μας, ή να επιτεθούμε, ή να σκεφτούμε τι πρέπει να πούμε, ένα νοητικό συλλογισμό για να αποδείξουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι. Εντάξει, απόδειξες ότι είναι έτσι. Σε θέμα όμως εξακολουθεί να είσαι ο ίδιος. Εξακολουθεί να είσαι ίδια. Εντάξει. Και λέει, άφησε το, γιατί αν προσπαθείς να το διορθώσεις, θα θελήσει να διορθώσεις και εκείνος τα δικά σου σφάλματα. Μόνο ο γέροντας, ο πνευματικός, διορθώνει τους ανθρώπους στο μοναστήρι. Ποτέ ο μοναχός, εκτός αν τον επηρεάζει πονηρό δαιμόνιο. Οπότε κάνει παρατηρήσεις, συμβουλεύει, λέγει στον άλλο, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Ο αληθής μοναχός, και όπου μοναχός βάλεται χριστιανός. Ο αληθής μοναχός ποτέ δεν συμπεριφέρεται έτσι. Στο μοναστήρι ένας είναι ο πατέρας και όλοι οι άλλοι είναι αδελφοί. Βλέπετε με πόση θαλπορή τα έχει φροντίσει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό λείπουν οι θυμοί, οι κραυγές που προέρχονται από τις διαφωνίες. Λείπει η κακία, η εκδίκηση και όλοι γίνονται Χριστοί. Τι σημαίνει Χριστός, ακούστε, τι σημαίνει Χριστός. Τι σημαίνει Χριστός, με ήττα. Εκείνος του οποίου η απουσία δεν περνάει απαρατήρητη, διότι είναι χρήσιμος και εύσπλαχνος. Πώς τα λέει η Βρεολογική Ευλογημένος. Λέει, Χριστός είναι ο χρήσιμος, αλλά πώς το λέει. Εκείνος του οποίου η παρουσία δεν περνάει απαρατήρητη γιατί είναι χρήσιμος και εύσπλαχνος. Πώς γίνονται όλοι Χριστοί χαριζόμενοι αυτής. Πώς γίνονται όλοι Χριστοί με το να χαρίζουν τον εαυτό τους. Να δείτε τον εαυτό τους στον άλλο. Να προσφέρουν τον εαυτό του στον άλλο. Να προσφέρουν τη ζωή του στον άλλο. Καταλαβαίνω παραδείγματος χάρη και ο άλλος είναι θυμωμένος μαζί μου. Δεν του μιλώ άσχημα. Του συμπεριφέρομαι με πολύ ευγένεια και αγάπη μιμούμενο στον Κύριο. Ακόμη εκφράζουμε την αγάπη μας με το να τιμούμε ο ένας τον άλλο. Εάν κάποιος έχει μία αποτυχία, κάνει ένα σφάλμα, έχει έναν πόνο, θα του δείξουμε μεγάλη αγάπη, ώστε να ισορροπήσει και να απαλλαγεί από τα προβλήματα, φροντίζοντας έτσι τα εταίρων έκαστος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο καθένας μας ας κάνει εκείνο που θέλει ο άλλος. Ο καθένας μας ας κάνει εκείνο που θέλει ο άλλος. Εμείς τι κάνουμε? Όταν λέμε να βγούμε από τον εαυτό μας και εμείς το φανταζόμαστε έτσι ιδεολειπτικά, συναισθηματικά, φιλοσοφικά, πρακτικά αυτό το απλό πράγμα σημαίνει. Ο καθένας μας ας κάνει εκείνο που θέλει ο άλλος. Αυτό σημαίνει βγαίνει από τον εαυτό μου. Θέλω να πάω κάπου, να διασκεδάσω. Θέλω κάπου να περπατήσω. Θα ρωτήσω τον άλλο, θα καταλάβω άλλος τι θέλει. Και χωρίς να του δείξω ότι του κάνω χατήρι, θα κάνω αυτό που θέλει ο άλλος. Εμείς γκρινιάζουμε ότι δεν είναι ποτέ το δικό μας. Θέλει ο άλλος κάτι. Αυτό είναι η ευγένεια ψυχής. Να είσαι με κάποιον, να έχεις προγραμματίσει να πας κάπου, να έχεις 2-3 επιλογές και να μην λες θέλω να πάμε εκεί. Αυτό είναι ευγένεια. Θα πάμε και όλο εκεί που είμαι. Γιατί πάμε και μια φορά αυτό που θέλω εγώ να γίνει. Προσπαθείς να καταλάβεις ποια είναι η επιθυμία του άλλου και την ικανοποιείς. Αυτό, όπου και να πας, θα είναι παράδεισος μετά. Τα άλλα είναι κολλήματα δικά μας. Τα άλλα είναι αφορμή να συγκρούμεθα μεταξύ μας. Αυτό σημαίνει βγαίνει από τον εαυτό μου. Ο καθένας μας σας κάνει εκείνο που θέλει ο άλλος. Όταν το κάνεις έτσι, μαλακώνει τόσο πολύ ο άλλος, που μετά αρχίζει κι ο άλλος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να σου ικανοποιεί τις δικές σου ανάγκες. Και λύνεται μόνο το πρόβλημα. Κάποτε πήγε ένα ζευγάρι στο κύριο Παΐσιο και λέει: Γέροντα, ποιος θα πλένει τα πιάτα? Εγώ η γυναίκα μου, ποιος προλάβει, λέει. Να, αυτή είναι αγάπη, όποιος προλάβει. Πήγαν κάποτε άλλοι δύο γνωστοί μου και ο ένας, δύο αδέλφοι, ο ένας ήθελε να πάρει αυτό και ο άλλος δεν ήθελε. Γέροντα, εγώ θέλω, αλλά ο αδελφός μου δεν θέλει. Έκαλα, δύο θα πάρετε, λέει. Τους έλυνε με αυτόν τον απλό τρόπο τα πράγματα. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό. Νοιάζομαι να ικανοποιήσω την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Να κάνω αυτό που θέλει ο άλλος. Αυτό μεταφέρει στη σχέση μια άλλη διάθεση. Μια άλλη λεπτότητα, μια άλλη ευγένεια. Και μετά και ο άλλος, βλέποντας αυτό, σκλαβώνεται. Και μπαίνει και ο άλλος στη δικασία να ικανοποιεί τη δική μου ανάγκη. Και λύνεται το πρόβλημα. Αν προσπαθείς με επιχειρήματα να λύσεις το πρόβλημα, όταν σου πει ο άλλος, έλα συζητήσουμε, να σου εξηγήσω. Καλύτερα κάνει αυτό που θέλει, γιατί δεν βγαίνει πουθενά αυτό. Αν αυθορμήτως η καρδιά δεν λειτουργεί, δεν μπορείς να του υποδεικνύεις τι πρέπει να κάνει. Δεν γίνεται αυτό, είναι θάνατος. Αν δεν βγαίνει εκ του φυσικού του, αν δεν τον εμπνέεις, εντάξει. Τι να συζητάμε τώρα? Το θέμα είναι πού θα πάμε. Το θέμα είναι ότι η καρδιά δεν λειτουργεί. Το θέμα είναι πώς θα περάσουμε καλύτερα. Όπου και να πας, αν πας με άνθρωπο που έχει διάθεση να βγει από τον εαυτό, θα περάσεις καλά. Και στην κόλαση ακόμα. Δεν φταίει ο τόπος. Φταίει η διάθεση. Εμείς όταν δεν περνάμε καλά, δεν φταίει ο τόπος. Φταίει ότι μέσα μας είμαστε ανασφαλείς, είμαστε φοβισμένοι, έχουμε κριτικό πνεύμα, έχουμε μια ιδέα μέσα που κολλάει στο μυαλό μας. Λοιπόν, ο άνδρας θα κάνει αυτό που θέλει η γυναίκα και η γυναίκα αυτό που θέλει ο άνδρας. Βλέπετε αδελφοί μου πόση λεπτότητα υπάρχει στην Εκκλησία και μάλιστα στους Αγίους. Οι Άγιοι είναι προσεκτικοί, διότι έχουν γευθεί τη γλυκύτητα και την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Και αν δεν τα προσέξουν αυτά, θα χάσουν την ειρήνη. Να έχουν ένα μέτρο. Ο άνθρωπος που ζει τη χάρη του Θεού, που ζει την ειρήνη του Θεού, έχει ένα μέτρο και καταλαβαίνει πότε ξέφυγε ή όχι. Δεν κάθεται να διαβάσει βιβλία για να δει η ζωή του αν είναι εντάξει ή όχι, και αν ξέφυγε ή δεν ξέφυγε. Δεν κάθεται να σκεφτεί. Γεύεται την ειρήνη του Θεού και καταλαβαίνει. Πότε χάθηκε η ειρήνη του Θεού? Κάτι συνέβη. Τι συνέβη και χάσει την ειρήνη του Θεού? Τι συνέβη και η καρδιά μου ψυχράθηκε? Τι συνέβη και χάσει τη χάρη του Θεού? Γιατί χάθηκε κατά ανοιξά την καρδιά μου? Κάτι συνέβη, κάτι έκανα. Και το βρίσκει. Αλλά αν δεν έχει αυτή την αίσθηση, τι να πει τώρα? Θα εξηγεί τον άλλο, θα εξηγεί τον εαυτό σου, θα αναλύσει που είναι το λάθος. Μα ήδη η καρδιά θα σου δείξει. Αλλά πώς θα σου δείξει αν η καρδιά δεν γεύτηκε ποτέ την πραγματική ειρήνη και τη χάρη του Θεού? Δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Οι Άγιοι προσπαθούν πάντοτε να μην λυπήσουν κανέναν άνθρωπο, ούτε και τα ζώα. Βλέπουν τον άλλο σαν είναι ο Χριστός. Και είναι πράγματι ο Χριστός, διότι είναι εικόνα του Θεού. Επομένως αγαπούν τον άνθρωπο επειδή είναι εικόνα του Θεού. Έτσι ο Χριστός και ο άνθρωπος γίνονται ένα στην καρδιά τους, στα εν κατά τους. Όταν ο άνθρωπος μας δίνει την αγάπη του Θεού, την ευγένεια, τη λεπτότητα, δέστε τι είναι αυτό, ακούστε, όταν ο άνθρωπος μας δίνει την αγάπη του Θεού, την ευγένεια, τη λεπτότητα, αυτό που είναι καρπός προσευχής, όχι μια συμπεριφορά, μάθαμε τώρα κόλπα, να έχουμε καλούς τρόπους συμπεριφοράς κλπ. Αυτό που είναι αυθόρμητη, πηγή, έκφραση μιας καρδιάς που ζει την χαρά, που ζει την αγάπη του Θεού. Λέει, όταν ο άνθρωπος μας δίνει την αγάπη του Θεού, την ευγένεια, τη λεπτότητα, αυτό είναι κοινωνία Θεού. Ακούστε και κάτι άλλο τολμηρό. Θέλεις να κοινωνάς σώμα και αίμα Χριστού, κοινωνήσε. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι κοινωνίας. Να, τι λέγει ένας από τους μοναχικούς κανόνες του Μεγάλου Αντωνίου. Ποτέ μη δυσκολέψεις τον άλλο. Ποτέ μην προσπαθήσεις να επιμείνεις στο λόγο σου. Είπες κάτι και ο άλλος σου απαντά. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λες. Μην προσπαθήσεις να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο. Αλλά βρες έναν ευγενή τρόπο να καταλάβει ότι είναι ο νικητής. Για ποιο λόγο να καταλάβει τον νικητής, ακούστε παρακάτω. Διότι αν δεν νιώσει ότι αυτός είναι ο νικητής, θα δημιουργηθεί μέσα του πικρία, αντίδρασης, φαρμάκι, εκδικικότης, μειονεξία και τόσα άλλα. Λέει ο άλλος, δεν μου συμβαίνει. Έτσι συμβαίνει. Όταν δεν νιώσει ο άλλος ότι κέρδισε και μάλιστα είναι κακομαθημένος και όταν νομίζει ότι είναι σπουδαίος, μέσα του δημιουργείται τέτοια αντίδραση και τέτοιο φαρμάκι, τέτοια εκδικητικότητα που μπορεί να είναι ο καλύτερος ο φίλος κατά τα άλλα. Στη συνέχεια πικρία το κρατάει μέσα του άνθρωπος αυτό και συνέχεια γίνεται αντίδραση, φαρμάκι, μειονεξία και εκδικητικότης όταν δεν νιώσει ο άλλος είναι νικητής. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να τον προφυλάξεις από αυτήν την πτώση, τι κάνεις? Σταματάς την κουβέντα και με έναν ευγενικό τρόπο το αποδίδεις τιμή. Τον φέρεις ως νικητή, γιατί αλλιώς δεν θα ησυχάσεις, θα ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος. Θα υποχωρήσεις χωρίς να το δείξεις, χωρίς να το καταλάβει, ώστε να νομίσει ότι σε έπεισε. Εσύ βεβαίως θα παραμείνεις σταθερός στην αλήθεια. Την αλήθεια την έχουμε, δεν την αλλάζουμε. Δεν προσβάλλουμε την αλήθεια, δέστε εδώ τι λέει. Αλλά στον άλλο, αφού δεν καταλαβαίνει, δεν προσπαθείς να τον πείσεις. Αν ο άλλος δεν έχει δεκτικότητα, αν δεν έχει δεκτικότητα, αν δεν έχει ευαισθησία, δεν έχει καρδιά να κατανοήσει και διάθεση να καταλάβει, τότε οποιαδήποτε κουβέντα θα φέρει έξτρα. Θα κλείσει περισσότερο τον άνθρωπο στον εαυτό του. Το κάνει περισσότερο εκδικητικό και φθονερό. Ενώ μπορεί να μην είχε εξ αρχής μια τέτοια διάθεση, αυτό για να γίνει φθόνος θα γίνει εκδικητικότητα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, κράτασε την αλήθεια και άσε την κουβέντα. Άσε τον άλλο, δώσ' του τιμή. Και μη φάνε ότι υποχώρησες. Να νομίσεις ότι τον έπεισες, ότι σε έπεισε. Εάν δεν συμπεριφερόμεθα έτσι, θα μας κυβερνά το πνεύμα, όπως συνεχίζει ο κανόνας του Μεγάλου Αντωνίου. Ας δούμε επίσης τι λέει ο Μέγας Αθανάσιος για τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος παρότι ήταν γέρον, νίστευε κάθε μέρα. Αυτός που ζούσε, λέει, σκληρή ζωή και καθημερινά πάλευε με τους δαίμονες και μείνε εξάμηνα ολόκληρα χωρίς να τον βλέπει άνθρωπος, όταν επέστρεφε στους ανθρώπους, πώς ήταν, λέει, ήταν χαρίς, γεμάτος χάρη και πολιτικός, δηλαδή διπλωμάτης, με την καλή έννοια της λέξης, καλά που το ξεχώρισε. Δεν λέμε ευθέως την αλήθεια. Δεν την αντέχει ο άλλος. Επιστρέφει επί παραδείγματι ο σύζυγος στο σπίτι και η σύζυγος έχει κάνει κάποιο λάθος. Τότε της επιτίθεται ο σύζυγος. Λάθος έκανες. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια να λέγεται. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Δεν είναι αυτό αγάπη. Αυτό είναι εγωισμός. Εμείς μπερδέψαμε τους εγωισμούς μας με την αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπάς τη γυναίκα σου που την αγκαλιάζεις κάθε μέρα, αφού της δίνεις μια στο κεφάλι και στην καρδιά της. Πώς συμβάζονται αυτά? Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα με τον άνδρα, για τον γέροντα με τον υποτακτικό, τον υποτακτικό με τον γέροντα, τον αδελφό με τον αδελφό. Και συνεχίζει ο Μέγας Αθανάσιος. Τον δε λόγον είχε ηρτημέν το θείο Άλατι, Όταν μιλούσε ο Μέγας Αντώνιος, ένιωθες μια χάρη, μια γλυκύτητα, μια φροσύνη. Έβρισκε τόσο όμορφες λέξεις, τόσο ωραία νοήματα, τόσο τέτοιων ωραίων τρόπων, ώστε να αναρωτιώσουν. Σοφός είναι. Πώς μιλάει τόσο ωραία. Αν κάποιος είχε επισκεφτεί τον πατέρα Παΐσιο, συνήντησε έναν τέτοιον άνθρωπο. Είναι χαριέστατος. Όλα όσα λέγει αξίζει να καταγραφούν. Γι' αυτό, λέει, συνεχίζει ο Μέγας Αθανάσιος, κανείς δεν φθονούσε τον Μέγα Αντώνιο, ούτε τον ζήλευε, αλλά χαίρονταν και έτρεχαν όλοι κοντά του. Να λοιπόν τι σημαίνει ευγένεια. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Να κάνω μια ερώτηση, πατέρα. Εάν είμαστε σε μια σχέση όπου αυτό το οποίο ζητάμε να υποχωρήσουμε συνεπάγεται διάπραξη παρανομίας, τι κάνουμε? Δεν υποχωρούμε. Αλλά με τέτοιο τρόπο που δεν προσβάλλει τον άλλο. Δεν του λέμε ρε απατιώνα. Είναι κάποιος, είναι κάποιος μεγάλος. Δεν υποχωρούμε. Δεν υποχωρούμε χωρίς εσωτερική ταραχή όμως. Γιατί λέμε, αχ τους μεγάλους, να έξερα αυτό που βγαίνει στην τηλεόραση, τον απατιώνα, και το έχουν μάθει άλλοι 10 φίλοι μου. Είναι πρόβλημα. Εάν όμως, λέω, Θεέ μου, ελέησε αυτό, ελέησε και εμένα, αυτή την απατία την κάνω και προσπαθώ στην καρδιά μου όσο είναι δυνατό, γιατί άνθρωποι είμαστε, θα μας ξεφύγει, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι πτώση. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πτώση αυτό το πράγμα. Και προσπαθούμε να δει. Συγγνώμη. Ναι, είναι πτώση. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι πτώση. Και προσπαθούμε να το επαναφέρουμε μέσα μας μια ειρήνη. Να μην πούμε αυτός τον ξέρουμε τώρα. Μπήκε μια ιδέα για μας, τι είναι αυτός. Τελείως, αυτό είναι θάνατος για την ψυχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσω ή θα υπογράψω μια παρανομία. Δεν θα υπογράψω την παρανομία. Και εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλος αγώνας, ξέρεις. Από τη μια να διαφυλάξεις το νόμιμο, ένα, και δεύτερο να ξεπεράσεις τον εγωισμό ότι εσύ είσαι εντάξει νόμιμος. Και μετά έχεις άλλο πόλεμο. Πώς να δεις τον άλλο με αγάπη μετά και με τιμή σαν να δεν, σαν να δεν είναι απατεώνας. Δηλαδή από τη μια να μην κάνω την απάτη, από την άλλη να μην αισθανθώ τον εαυτό μου ότι εγώ είμαι σπουδαίος, έντιμος, δοξάστε με, και από την άλλη να μην δω τον άλλο με στη συνείδηση μου σαν απατεώνα. Αλλά να το δω σαν να δεν είναι τέτοιος. Η όλη ιστορία δεν είναι να κάνω την απάτη ή να μην την κάνω. Ασφαλώς δεν θα κάνω την απάτη. Ασφαλώς δεν θα υποχωρήσω. Αλλά αυτό όμως που χρειάζεται και μεγάλο αγώνα είναι πώς θα προστατεύσω την καρδιά μου να μην αγριέψει έναντι αυτού του ανθρώπου. Και αυτό δεν είναι εύκολο, θέλει πολύ κόπο. Αυτό που είπατε στην αρχή δεν το πολύ καταλαβαίνω. Ας πούμε, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε, ας πούμε, τα συμφέροντα ενδεχομένως της οικογένειάς μας, έχουμε φίλοι και κάποιον άλλον ανθρώπων. Κοιτάξτε, η ιστορία δεν είναι απλώς αν θα τα βγάλουν τα χρήματα. Δεν είναι ουσία αυτό. Η ουσία είναι μέσα στη συνείδησή μας πόσο μας ενδιαφέρει και ο άλλος εκτός από την οικογένειά μας. Πόσο εφόσον διασφαλιστούμε εμείς, μας νοιάζει και ο άλλος. Πόσο κεντρική αξία έχει στη ζωή μας ο εαυτός, η οικογένειά μας και πόσο οι άλλοι. Πόσο εγκλωβισμένοι στα ίδια, στα ιδιωτικά είναι. Στα ιδιωτικά, αυτό είναι το πρόβλημα. Και πόσο μίζεροι γινόμαστε προκειμένου, πόσο αγωνιούμε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας. Ένα παράδειγμα. Να το πάρουμε και πιο έτσι χοντρό εδώ, να καταλάβουμε. Ποιοι από εδώ γονείς που έχουν παιδιά σε μια ηλικία να διοριστούν θα βάζαν ή θα βάζαν μέσω υπουργό βουλευτή να διοριστεί το παιδί τους? Όλοι δεν θα βάζαν? Θα βάζαν όλοι. Εδώ τι κατηγορούμε τους απατιώνες? Μικροαπατιώνες είμαστε. Απλώς έτυχε να είμαστε και εμείς υπουργοί, κάνουμε μεγάλες απατιώνες. Αυτό δεν είναι ότι στερώ εγώ από κάποιον άλλο για το παιδί μου? Αυτό σημαίνει είμαι εγκλωβισμένο στο εγώ μου. Δηλαδή, όλη η φιλοσοφία αυτού του πράγματος είναι να είμαστε τόσο κλειστοί στο συμφέρον μας. Εμείς και μετά όλος ο κόσμος να χαθεί. Όχι να χαθεί, εντάξει, αλλά εντάξει. Εμείς να είμαστε καλά και άλλοι. Ας είναι καλά και άλλοι, αλλά εγώ να είμαι καλά. Δηλαδή, να μην χωρίζουμε τη ζωή μας τόσο πολύ από τον άλλο. Να μην αποκλείουμε το συμφέρον μας τόσο πολύ από τον άλλο. Αν δηλαδή έχουμε ευαισθησία, να λέμε ρε παιδάκι, μεγάλο κόσμο, τι θα γίνει. Και να πω ρε παιδάκι μου, αν να χαθώ εγώ, αν είναι να χαθούμε, όλοι να χαθούμε. Όπως λέει, αν είναι να χαθούμε, αν είναι να σωθώ μόνο εγώ, ας χαθούμε όλοι. Όπως λέγει, νομίζω ο Μέγας Παΐσιος, έφτασε σε τέτοια αγάπη προς τον Χριστό που λέει, αν είναι να μην σωθούν οι μαθητές μου, να μην σωθούν εγώ, λέει στον Κύριο. Και τότε εμφανίστηκε ο Κύριος του και λέει, Παΐσι, με έφτασε στην αγάπη. Με μίμηθηκε στην αγάπη. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ας γίνω ανάθεμα για χάρη των αδελφών μου. Όπως λέει ο άλλος, ας πάγω στην κόλαση αρκεί να σωθεί ο αδελφός μου. Αυτό είναι χριστιανισμός. Αντιξήν που άλλος που τα υπολογίζει πώς να γίνει και άλλος μπορούσε να πει, βρε παιδάκι μου, εάν είναι μόνο εγώ να σωθώ, ας μη σωθώ εγώ. Όλοι να είμαστε στη διαθέση. Δηλαδή, πόσο ευτυχείς θα ήμασταν εάν εμείς η οικογένειά μας είχαμε να φάμε και κανείς σε Θεσσαλονίκη άλλος δεν είχε να φάει. Πιο ευτυχείς θα ήμασταν, ας μην είχαμε και εμείς να τρώγαμε και να είμαστε στην ίδια κατάσταση. Αλλά ο ορθολογητής θα πει, μα αφού είναι να γλιτώσω εγώ και έτσι δεν ωφελείται κανείς, αλλά γλιτώσω εγώ τουλάχιστον. Αυτό εντάξει είναι έξυπνο πράγμα, αλλά δείχνει ότι δεν με πονάει ότι χάνει και είναι νηστικός κι ο άλλος. Και μάλιστα αυτός ο πόνος με κάνει ότι δεν θα κατέβει από το λαρύγγι μου φαγητό. Από το λαρύγγι μου, από το σοφάγο μου. Δεν θα κατέβει από το λαιμό μου φαγητό. Αυτή που δεν έχει άλλος να φάει, με τι όρεξη θα φάω. Με τι όρεξη εγώ θα φάω, αν άλλος δεν έχει να φάει και κανείς δεν έχει άλλο να φάει. Έτσι, τι όρεξη, κάτι εγώ θα το σώσω τον άλλο. Αφού άλλος δεν έχει να φάει, θα το σώσω τον άλλο αν εγώ δεν φάω. Θα το σώσω, ασφαλώς δεν θα τον σώσω. Αλλά κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή παίζεται μες στην καρδιά μου. Πόσο σημαντικό είναι το συμφέρον μου, πόσο σημαντικός είναι ο εαυτός μου σε σχέση με τον άλλο. Και πόσο, και αυτό είναι το κυριαρχό, νιώθω ενωμένος με τον άλλο. Νιώθω υπαρξιακά ενωμένος με τον άλλο. Πέστε μου. Ο Κύριος, με τα μαλλιά. Χωρίς μαλλιανό. Δώσατε εσείς σχετικά με την απόσυση χρημάτων του γενικού σύνολα της τράπεζας που θα επιδεινωθεί η κρίση. Δίδωσε κάποιο πολύ συγκυρικό πρόσωπο, το οποίο κατά επανάληψη, βλέποντας τη χριστιανική μιζέρια που έχω, με έχει εντοπίσει ορισμένα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, παρόλη τη γνώση, παρ' όλα αυτά που ακούω εδώ, εάν δάψει κάποια στιγμή πάλι τη σχολεία κάπου, αν ακούτε ότι κάνει να χρεοκοπήσει το σύστημα, ξέρετε, δεν θα διστάσω να το κάνει. Πώς θα αλλάξει αυτό το τρόπο? Αφήστε, εσείς κρατήστε αυτό που είμαι και δουλέψτε όπως θέλετε, τι να σας πω. Καλύτερα να μην έχεις τίποτα στην τράπεζα και γλιτώνεις. Εδώ μου είπε άνθρωπος, δεν μου κατανόμασε μοναστήρι, μου είπε, μοναστήρι πήρε τα χρήματα και δεν στείλει στο εξωτερικό. Φαίνεται πολύ... Τι είπατε? Δεν είπαμε όνομα μοναστήρι. Είναι η πτώση μας αυτή. Πόσο μπορούμε να εκτραπούμε. Και εμείς έτσι λειτουργούμε. Είναι πρόβλημα. Όταν το παιδί μας πέφτει συνεχώς και καταστρέφεται, πόση υπομονή έχουμε να μην μιλάμε? Πιστεύετε ότι αυτά που λέτε θα ωφελήσουν τα λόγια? Αγανακτώντας τότε, ας γυρίσουμε στην Παναγία που είναι η μητέρα μας, να μας καταλάβει και να μας βοηθήσει. Τα λόγια επιδεινώνουν το πρόβλημα. Ρίχνουν πιο πολύ τον άνθρωπο και το παιδί. Συνήθως. Το Σάββατο, 7 η ώρα. Εδώ. Τα είπαμε όλα. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θανατουπατήσας και έντις εν της μνήμης του χαρισάμενος.